ہے. امید بدیوں دعا کرے بندہ کی توفیق کا دروازہ کھول دے, تقوی کا دروازہ کھول دے. بولا شرم ساری او میرے بدیوں, رجب کا مہینہ استغفر الله.